ऐक्यश्रुति प्रत्यक्ष सिद्ध जीव का अनुवाद करके ब्रह्मत्व बोधन करे अथवा ब्रह्म अनुवाद करके जीवत्व बोधन करे अथवा दोनों का अनुवाद करके अभेद बोधन करे। उपजीव्य का विरोध होने से ऐक्य में प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष जीव ब्रह्म भिन्नत्व न भान होता है, उसको प्रत्यक्ष सिद्ध अनुवाद करेंगे। अथवा श्रुति के द्वारा सर्वज्ञत्व आदि वाले ब्रह्म श्रुति ग्रहण कहती है, उसको अनुवाद करके फिर उसे अभिन्न सर्वज्ञ आदि रहित जीव का अभेद कैसे कहेंगे, और अनुमान आदि से ब्रह्म की उपस्थिति कहें तो वो भी सर्वज्ञत्व नहीं, ब्रह्म की उपस्थिति होती है, उपजीव विरोध हो। तो ऐसे में सिद्धांत ने कहा शक्ति ग्रह आदि के लिए तो प्रमाण उपजीव्य है, ऐक्य प्रमेय के लिए वह आवश्यक नहीं है। जो उपजीव्य है व्यावहारिक प्रामाण्य उसका बाध नहीं होता है, जो पारमार्थिक प्रामाण्य का बाध होता है श्रुति आदि में प्रामाण्य पारमार्थिक नहीं है वो उपजीव्य नहीं आश्रय नहीं। यथा कथनचित अपेक्षा मात्र से उपजीव्य मानेंगे तो नेदम रजत के लिए भी इदम रजत ज्ञान उपजीव्य हो जाएगा, तो उसके विरुद्ध होने से बाध ज्ञान के द्वारा बाध्य नहीं होगा। ये कहने पर पूर्व पक्षी कहता है ननु यदि यद अपेक्षम यस्य बाधे स्वस्य बाधापतिश्च तत्तस्य उपजीव्यम। यद अपेक्षम जिसकी अपेक्षा करता है और यस्य बाधे स्व का यस्य बाधे स्वस्य यस्य यदि यद अपेक्षम आगे यस्य के साथ कौन सा यद का अन्य होगा, यदि यद अपेक्षम यस्य बाधे स्वस्य बाधापतिश्च तत् तसे उपजीव्यम। दो यत एक तत् को अन्य करना पड़ेगा, दो यत एक तत् अन्य करने से होगा। यदि यद अपेक्षा हुआ यस्य बाधे, यस्य मतलब यद्धि पर से जो प्रथम यत को यस्य लेने पर यद अपेक्षम नहीं विपरीत यद अपेक्षम यस्य बाधे जिसके अपेक्षा करेगा, जिसके बाद होने पर यद्धि अपेक्षम यस्य स्वस्य बाधापति प्रथम यत का स्व के साथ अन्य होगा। यद अपेक्षम यस्य बाधे ये दोनों समान है, तत् तस्य उपजीवम तत् यद्धि तत् यद अपेक्षम तस्य उपजीव्यम उसका उपजीव्य हो जाएगा, उपजीव्य होगा आश्रय। यद्धि यद अपेक्षम यद अपेक्षम यस्य बाधे बाधापति तत् ये तत् हो गया। ऐसे यद अपेक्षम एक यद यद अपेक्षम यस्य बाधे स्वस्य बाधे तत् तत्पजीवन ये एक एक हुआ। यद अपेक्षम यस्य बाधे बाधापति तत् यद सापेक्षम यद अपेक्ष हो गया, जो सापेक्ष है जिसका बाध हो जाएगा आशय का बाध होने पर तस्य उपजीव वो उपजीव्य हो जाएगा। तत् उपजीव्यम तस्य तस्य उपजीव्यम तस्य यद्धि यद अपेक्षा यद जिस यद अपेक्षम यद हाँ ठीक यद सापेक्ष है और जिसका बाद होगा तस्य तस्य दूतरा यद्धि स्वस्य बाधापति तस्य उपजीव्यम वह ठीक है कैसे है। यद्धि यद अपेक्षम देखो दृष्टांत में है आगे, पहले यद्धि यद अपेक्षम जो जिसके सापेक्ष होता है, यद्धि यद सापेक्षम यद अपेक्षम जिसकी अपेक्षा करेगा, जो अपेक्षा करेगा वो उपजीव्य होगा या जिसकी अपेक्षा होगी उपजीव्य होगा, जिसकी अपेक्षा होगी यद अपेक्षम यद पसल्य उपजीव्य यद यद अपेक्षम और यस्य बाधे स्वस्य बाधा ये यस्य पसे किसको लेना, यत पश्य जो जो उपजीव्य है उपजीव्य के बाद होने पर उपजीव का भी बाध हो जाएगा, उपजीव्य का आश्रय का बाध हो जाए तो आश्रित का भी बाध होगा। यस्य पश्य भी उपजीव्य है ना, यस्य उपजीव्य से यद अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा होती वो उपजीव्य है। यस्य बाध है, जिस उपजीव का बाध होने पर अपना बाध हो जाता है, तत् उपजीव्य तस्य उपजीवम, जिसका जो अपेक्षा करता है जिसका बाध हो जाता है वो उप हो गया तस्य उपजीव्यम। देखो यद पक्ष में यद, यस्य में यद, तत् में तत्, ये समानार्थक है। जिसकी अपेक्षा करेगा, जिसके बाध होने पर उपजीव का बाध होता है वह उपजीव्य होता है। अब आगे यदि सापेक्षम तस्य बाधापति तस्य उपजीव, उसका ये उपजीव्य होता है। प्रकृते च धर्म्यादि ग्राहक सेव स्वप्रामाण्य ग्राहकतया तद्बाधे स्वबाधापति। धर्म्यादि ग्राहक सेव स्वप्रामाण्य ग्राहकतया, जो धर्मी ईश्वर जीवादि का ग्राहक है वही तन्निष्ठ प्रामाण्य का ग्राहक। धर्मी के ग्रहण होने पर ज्ञान का निश्चय होगा, ज्ञान प्रामाण्य का ग्रहण होगा, धर्मी का ग्रहण होगा तो धर्मी में प्रामाण्य का ग्राहक होगा। तद बाधे धर्मी ग्राहक का बाध हो जाएगा तो सस्य प्रामाण्य का भी बाध हो जाएगा। निषेध्यार्पण स्थल हेतु नेदम रजते में वहाँ ऐसा उपजीव उपजीव का नहीं है, इधम रजत का बाध हो जाए तो नेदम रजत का ही बाध हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसे नहीं ब्रह्म स्वरूप धर्मी ज्ञान आ प्रामाण्य ऐके ज्ञान आ प्रामाण्य। देखो यहाँ उपजीव कौन है, ब्रह्म स्वरूप धर्मी ज्ञान, वो यदि अप्रमाण हो जाएगा, उपजीव यदि का अप्रमाण हो तो उपजीव को जो ऐके ज्ञान भी अप्रमाण होता है। किंतु प्रतिषेध ज्ञान अप्रामाण्य प्रतिषेध ज्ञान अप्रामाण्य इति न, प्रतिषेध रजत ही रजत ज्ञान अप्रमाण हो जाएगा तो नेदम रजत ज्ञान भी अप्रमाण हो जाएगा। अप्रमाण नहीं, रजत ज्ञान तो अप्रमाण है ही, नेदम रजत ज्ञान अप्रमाण नहीं है। प्रतिषेध शास्त्र विलोप प्रसंगात, यदि रजत ज्ञान अप्रमाण होने से प्रतिषेध ज्ञान भी अप्रमाण हो जाए तो प्रतिषेध ज्ञान शास्त्र लोप हो जाएगा। इति चेत सत्यम सार्वज्ञादि विशिष्टम न ताव धर्मी, पहले सार्वज्ञादि विशिष्ट ब्रह्म धर्मी उसका ये उपजीव्य कहा था सिद्धांत कहता है। ब्रह्म का अनुवाद करके ऐक्य अथवा ब्रह्म का अनुवाद कर जीवाभेद कहेंगे तो सार्वज्ञादि विशिष्ट धर्मी नहीं है। सार्वज्ञादि विशिष्ट में जीव ऐक्य धर्म होगा, सार्वज्ञ विशिष्ट में नहीं, जीव सार्वज्ञ विशिष्ट नहीं, किंतु ब्रह्म स्वरूप मात्रम धर्मी है। ब्रह्म स्वरूप में जीव ऐक्य बोधन होगा या सर्वज्ञ में होगा, सर्वज्ञ में जीव ऐक्य है ना, स्वरूप में, स्वरूप में न धर्मी तो सार्वज्ञादि विशिष्ट नहीं किंतु ब्रह्म स्वरूप। विशिष्ट धर्मी ज्ञान प्रामाण्यम ऐक्य ज्ञान प्रामाण्य न अपेक्षते, ऐक्य ज्ञान प्रमाण होने के लिए विशिष्ट धर्मी ज्ञान प्रमाण होना चाहिए आवश्यक है, यह स्वरूप ज्ञान प्रमाण होना चाहिए। विशिष्ट धर्मी ज्ञान प्रामाण्य ऐक्य ज्ञान प्रामाण्य अपेक्षित नहीं है, किंतु स्वरूप ज्ञान प्रामाण्य मात्र। ऐक्य ज्ञान प्रामाण्य के लिए क्या अपेक्षित होता है, स्वरूप ज्ञान प्रामाण्य। अन्यथा इदम रजतम इत्यस्यापि धर्मी ज्ञानत्वेन, इदम रजत ज्ञान धर्मी ज्ञान उपजीव्य हो जाएगा। निषेध ज्ञान प्रामाण्य रजतत्व विशिष्ट इदम ज्ञान प्रामाण्य स्यात्, निषेध ज्ञान प्रमाण है, नेदम रजत ज्ञान प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञान है, प्रमा है। इदम रजत ब्रह्म ज्ञान होने के बाद बाधक ज्ञान होता है, नेदम रजत में प्रमा है, तो निषेध ज्ञान प्रमाण होने पर धर्म ज्ञान भी प्रमाण हो जाएगा। रजतत्व विशिष्ट इदम ज्ञान, रजतत्व विशिष्ट इदम ज्ञान प्रामाण्य स्यात्, रजतत्व इदम ज्ञान में प्रामाण्य रहता है, रजतत्व विशिष्ट इदम ज्ञान इदम रजत ज्ञान प्रामाण्य नहीं होता है। अच्छा वहाँ कहेंगे रजतत्व वैशिष्ट्य से धर्मित्व अप्रयोजकत्ववत्, रजतत्व का वैशिष्ट्य धर्मित्व के लिए कारण नहीं है, धर्मी होने के लिए रजतत्व का वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य जरूरत नहीं। यदि कहोगे तो हम भी कहेंगे सार्वज्ञादि वैशिष्ट्य से अभी तद अप्रयोजकत्व से प्रकृति भी समानता, सार्वज्ञ वैशिष्ट्य धर्मी होने के लिए प्रयोजक है, सर्वज्ञ होने पर ही जीव के साथ एक होगा क्या, तो धर्मित्व का प्रयोजक है सार्वज्ञ वैशिष्ट्य, सार्वज्ञादि वैशिष्ट्य धर्मित्व अप्रयोजकत्व, धर्मित्व का प्रयोजक है सार्वज्ञादि वैशिष्ट्य तद अप्रयोजकत्व। रजतत्व तो वैशिष्ट जिस धर्मित्व का प्रयोजक नहीं, सार्वज्ञादि वैशिष्ट्य भी धर्मित्व का प्रयोजक नहीं, प्रकृति भी समानत्वात् मान समान है, मान सिद्ध है। ननुम असाधारण सार्वज्ञादि धर्मावच्छेदन ब्रह्म अनुद्देश्यत्व। अब ब्रह्म को उद्देश्य करके जीव के विधान करेंगे, कौन सा ब्रह्म, स्वरूप कर लिया। असाधारण जो ब्रह्म में सार्वज्ञादि धर्मों का धर्मावच्छेदन ब्रह्म उद्देश्य हुआ, सार्वज्ञादि वैशिष्ट नहीं होता है। साधारण धर्मेण स्वरूपेण व उद्देश्य था वाच्या, तो ब्रह्म जो उद्देश्य होगा जिसमें जीव के विधान करना है, साधारण धर्म से अथवा स्वरूपेण उद्देश्यता बोलना पड़ेगा। उद्देश्यता का आवश्यक हो जाए स्वरूपम अथवा साधारण धर्म। तत्र अधिष्ठापति साधारण धर्म यदि अनुवाद करके जीव के साथ विधान करेंगे, साधारण धर्म चित्तम, तो चित्त दोनों बराबर है। चित्तवादि साधारण धर्म एक्य अस्माभिरपि अंगीकारात्। ब्रह्म में जीव में चित्त रूप साधारण धर्म एक मानते ही है। अद्वितीय कहेंगे स्वरूप से उद्देश्य करके ऐक्य विधान करना, तो स्वरूप के साथ जीव का ऐक्य होगा, ब्रह्म के साथ तो नहीं होगा। किसी स्वरूप का अनुवाद करना, कोई असाधारण साधारण धर्म नहीं लेना, स्वरूपेण ऐक्य कहेंगे, स्वरूपेण उद्देश्य मानेंगे, तो स्वरूप के साथ जीव ऐक्य होगा, तो ब्रह्म के साथ ऐक्य सिद्ध नहीं होगा। अब ब्रह्म क्या सिद्धि, साधारण स्वरूप मात्र उद्देश्य, उद्देश्य तो साधारण स्वरूप मात्र हुआ, स्वरूप मात्र जीव है, किंतु ब्रह्म जीव एक सिद्ध नहीं हुआ इति चेतना। ब्रह्म क्या सिद्धि रीत्य, तुम जो कहते हो द्वितीय ब्रह्म क्या सिद्धि, ब्रह्म एक ऐक्य सिद्ध नहीं होगा, यहाँ ब्रह्म शब्द से क्या कहते हो। ब्रह्म क्या सिद्धि रीत्यतर ब्रह्म शब्द न सार्वज्ञादि विशिष्टम से दमिवतम तथा इष्टापति। आज यदि कहे सार्वज्ञादि विशिष्ट ब्रह्म के साथ एक नहीं होगा, तो हम मानेंगे इष्ट है तथा इष्टापति। तदा तमाच लक्षित पदार्थ ऐक्य बोध से प्राग प्रतिपादित तत्वाद। तदा तम तमा क्या है, तदा तदा तत्पदेन और तमा त्वम पदेन, तदा तमाच तत्पद से त्वम पद से लक्षित एवरेव, तत्पद से लक्षित स्वरूप त्वम पद से लक्षित स्वरूप में ही दोनों स्वरूप पदार्थ में ऐक्य बोध से प्राग प्रतिपादित तत्वाद। तत्पदार्थ त्वम पदार्थ लक्षित पदार्थ में ऐक्य बोध होता है, सार्वज्ञादि वैशिष्ट्य में होता है। अतएव शब्देन असाधारण ब्रह्मस्वरूप उद्देश्य असाधारण धर्मेण विना सिद्धे उपजीव्य विरोध तादवस्थ्यम इति निरर्थम। शब्देन असाधारण धर्मस्वरूप उद्देश्य, असाधारण धर्मस्वरूप है ब्रह्म सर्वज्ञादि विशिष्ट ब्रह्म उद्देश्य होगा, असाधारण धर्मेण विना सिद्धे, असाधारण धर्म नहीं रहेगा तो असाधारण ब्रह्मस्वरूप उद्देश्य सिद्ध होगा नहीं होगा। तो यदि असाधारण धर्म रूप उद्देश्य हो गया तो सिद्ध उपजीव्य विरोधात्, तो सर्वज्ञ हो गया ब्रह्म, और उसके साथ अनुवाद कर अनुवाद सर्वज्ञ ब्रह्म का अनुवाद करके फिर अल्पज्ञ ब्रह्म के साथ ऐक्य बोधन कैसे होगा, विरोधता अवस्थ्य होगा इति अतएव निरस्तम। क्योंकि वस्तु तो उद्देश्य धर्म विशिष्ट नहीं होता है, लक्षित होता है। जो असाधारण धर्म कहा गया है उपलक्ष उद्देश्य समर्पण उपलक्ष्यकत्वात्, सर्वज्ञ सार्वज्ञादि जो असाधारण धर्म है उद्देश्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का समर्पण करने के लिए वो लक्षण करने से उपलक्षक हो जाएगा, उपलक्षण हो जाएगा। न से उपलक्ष्यता आवश्यक अभाव है उपलक्ष्यत्व आसी थी, शुद्ध ब्रह्म उपलक्ष्य बनेगा यदि उपलक्ष्यता का आवश्यक कोई हो। काकव देवदत्त से गृह, गृह होता है उपलक्ष्य, उपलक्ष्यता का आवश्यकता क्या होता है, उत्तीर्णत्वादि काक बैठा उड़ गया उत्तीर्ण कुछ दिखता है, कुछ उपलक्ष्यता आवश्यक धर्म नहीं रहेगा तो उपलक्ष्य कैसे होगा। शुद्ध ब्रह्म उपलक्ष्य बनेगा यदि उपलक्ष्यता आवश्यक कोई धर्म रहे। और चित्त यदि उपलक्ष्यता का आवश्यक कहेंगे तो चित्त मानेंगे चित्त से तत्व सिद्ध साधना, चित्त जो उपलक्ष्यता आवश्यक कहेंगे तो चित्त नहीं के सिद्ध होगा, जीव ब्रह्म की चित्व नहीं क्या होगा इति न वाच्यम सिद्धांत कहता है। स्वरूप उपलक्षण उपलक्ष्यता आवश्यक सनपिषणात्, जहाँ धर्म कोई उपलक्षण होगा, काक व देवदत्त से गृहम उत्तृणत्व आदि उपलक्षण काक धर्म होने से उपलक्षता आवश्यक की आवश्यकता। स्वरूप ही यदि उपलक्षण होगा तो वहाँ उपलक्षता आवश्यक का कोई जरूरत नहीं है। यह तो चित्त नहीं कि सिद्ध साधन, अभी कहा चित्त यदि मानेंगे चित्त नहीं कि सिद्ध साधन ही देता न। चित्त एक से इष्टत भी जीव ब्रह्म में जो चित्त एक है किंतु तदाश्रय एक से तब अनिष्टत्वाद। चित्त का आश्रय ब्रह्म, चित्त का आश्रय जीव, ये दोनों का एक मान, दोनों में एकता मानते हो क्या? चित्त धर्म एक है, दो ब्रह्म जीव चेतन में एक चित्त है, चित्त न एक हो गया किंतु चित्त का आश्रय दोनों एक है क्या? घटत्व न एक हो गया किंतु घटत्व का आश्रय दो घट एक है क्या? इसी प्रकार चित्त एक, चित्त एक से इष्टत्व भी चित्त से ऐक्यम, चित्त तो एक है अनेक चित्त में किंतु तदाश्रय से तब अनिष्टत्वाद। आश्रय कैसे? तदाश्रय है ब्रह्म और जीव, दोनों में एकता तो इष्ट नहीं है। इष्ट हो चाहे यदि इष्ट मान लो, आश्रय एक मान लिया तो अविवाद, और विवाद क्या है? जीव ब्रह्म की एकता करना है। अतएव पुरोडास कपालेन तुषान उपवपति तत्र अधिष्ठान लक्षणायाम अन्यत्व अप्राप्त तुषोपवाप विधान रूप इष्ट सिद्धिवत अत्र न लक्षणयाभीष्ट सिद्धि येन लक्षण से आदि थी निरस्तम। अतएव निरस्तम मीमांसक में, मीमांसा में पुरोडास कपालेन तुषान उपवपति, तुष धान के भूसी तुष को भरता है रखते हैं किसमें? पुरोडास कपालेन, कपाल का नाम दिया पुरोडास कपाल, पुरोडास कपाल नाम रखा। अभी पुरोडास बना नहीं, पुरोडास आगे बनेगा, जिसमें पुरोडास आगे बनेगा उसी कपाल में तुष भरता है। इतर अधिष्ठान लक्षण आया तो पुरोडास कपाल कह करके पुरोडास का जो अधिष्ठान बनेगा कपाल लक्षण करेंगे। तो ऐसा करने से क्या लाभ होता है? अन्यतः अप्राप्त तुष उपवाप विधान सुप, यहाँ अन्यतः अप्राप्त अवगर बना है, अवगर बना है पुराने पुस्तक है, हाँ ठीक है, अप्राप्त करो अन्यत्व अप्राप्त, अन्यत्व अप्राप्त अवग्रह कर दो, अन्य से जो अप्राप्त है, अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं तुषोपवाप, अप्राप्त का विधान होता है अप्राप्त तुषोपवाप विधान रूप इष्ट सिद्धिवत। यहाँ तो पुरोडास कपाल कह करके अधिष्ठान लक्षणा करके कपाल का अनुवाद कर दिया, उसमें अन्यतः अप्राप्त तुषो उपवाप तुष भरने का विधान रूप इष्ट सिद्धि होती है, इतर विधान करने के लिए अनुवाद किया। इत्यत्र किंतु अत्र न लक्षण अभीष्ट सिद्धि, यहाँ लक्षण करके अभीष्ट सिद्धि चैतन्य मात्र लक्षण करने पर चित्तगत एकत्व तो अन्यत्र अन्यत्र प्राप्त है, चित्त में एकत्व प्राप्त है ना नहीं, चित्त एक है ना नहीं, चित्तगत एकत्व अन्यत प्राप्त है अप्राप्त नहीं होने से क्या करना है? फिर अनुवाद ब्रह्म स्वरूप का सार्वज्ञत्व आदि से लक्षण करके शुद्ध ब्रह्म का अनुवाद करके चित्तगत एकत्व विधान करे, चित्त एकत्व एकत्व तो प्राप्त है तो इष्ट सिद्धि नहीं, लक्षणाभिष्ट सिद्धि नहीं, क्योंकि वो तो प्राप्त है, अप्राप्त हो तो विधान करेंगे, ये न लक्षण सियाद इति निरस्तम। ये कहता अतएव निरस्त क्यों? चित्त एक प्राप्त है किंतु चित्त के आश्रय एक है, ये प्राप्त है क्या? तो ये भी अन्यतः अन्यतः अप्राप्त है, जैसे तुष उपवाप अन्यत्र प्राप्त नहीं है विधान होता है। चित्त एक प्राप्त होने पर ही चित्त के आश्रयगत एकत्व, चित्त का आश्रय में एकत्व प्राप्त है, अन्यतः प्राप्त उसका विधान किया जाएगा। आश्रय कैसे अप्राप्त से लक्षण प्रापणीय से सत्वात लक्षण करके ही विधान करना प्राप्त करना। स्वयमित्यत्रापि उक्त प्रकार से अवश्य वाच्यत्वात्, स्वयं देवदत्त में भी ऐसे मानना पड़ेगा, वो एक ही शुद्ध स्वरूप मानना पड़ेगा, आश्रय के होगा दोनों धर्म के। न च तत्ता विशिष्ट से तत्र उद्देश्यता यद्वत या ज्ञाते यद अन्वेधि तत्व से विशेषणत्व से तत्तादो संभवात। अभी उद्देश्य कौन? तत्ता विशिष्ट को उद्देश्य मानना पड़ेगा, तत्काल तद्देश विशिष्ट देवदत्त का को उद्देश्य करके अयम एतद् अभिन्नत्व विधान करना है। यद्वत्तया ज्ञातेव यद अन्वेधि तत्त्वस्य विशेषणत्वस्य, तत्व विशेषण कैसे होगा? यद्वतया ज्ञातेव यद अन्वेधि तद्देश तत्काल वत्वेन ज्ञात होने पर ही उस देवदत्त का अन्वय होगा, बोध होगा, शब्द बोध होगा। स्वयं देवता तद्देश तत्काल विशिष्ट स्वयं ज्ञान होने पर भी ही उसका शब्द बोध होता है, उसको अनुवाद करने के फिर अयम देवदत्त कहेंगे। तो तत्व विशेषणत्व से तत्व आदो संभवाद तत्ता में तत्व रूप विशेषण तद्देश तत्कालता है इति न वाच्यम दत्वोत्तरत्वात्। दत्वोत्तर क्योंकि स्वरूप उपलक्षण पक्ष में कोई उपलक्षता आवश्यक धर्म की आवश्यकता नहीं, अस्वरूप में कत्व है धर्म विशिष्ट में नहीं। ननु एवं परमाणु सवयव ईश्वरो न सर्वज्ञ आदित्य युप इत्यादि उपजीव विरोध न स्यात्। यदि यहाँ ब्रह्म सर्वज्ञ यह सर्वज्ञ सर्वविद इसी प्रमाण से धर्म की सिद्धि होती है, ये उपजीव्य उसको अनुवाद करके जीव के विधान करेंगे तो उपजीव्य विरोध होता है, ब्रह्म की सिद्धि होती श्रुति प्रमाण से। श्रुति क्या है? यह सर्वज्ञ सर्वगीत सर्वविद, तो सर्वज्ञादि विशिष्ट से ब्रह्मण उपजीव्यत्व अनुवाद उद्देश्यत्व ब्रह्म जीव के विधान करेंगे। ऐसे ये कहने पर आप यदि कहो तो यहाँ उपजीव्य विरोध नहीं है, तो ऐसे कोई अनुमान करेगा परमाणु सवयव द्रव्यत्वाद घटवत परमाणु में सवयव तो अनुमान करेगा, ईश्वर न सर्वज्ञ अनुमान करेगा चित्वाद जीववत और आदित्य युप होता है। ये आदित्य युप में क्या है? आदित्य का अनुवाद करके उसमें युप विधान किया, तो युप विधान कौन से क्या होता है? युप आदित्य नहीं है, उपजीव्य विरोध होता है, इसलिए युप सदृश कहना पड़ता है। यहाँ उपजीव्य विरोध सब स्थान पर है, क्योंकि परमाणु पहले कैसे सिद्ध होता है? परमाणु में क्या प्रमाण है? न्यायिक लोग परमाणु सिद्ध करते अंत्य अवयवी अवयव्य अंत्य अवयव रूप से परमाणु सिद्ध करते हैं, जिसका कोई अवयव नहीं होगा परमाणु। यदि परमाणु अंत्या निरवयव हो करके जिसका वो अवयव नहीं रहता अंत्य अवयव उसका कोई अवयव अवयव नहीं है, ऐसा यदि नहीं मानेंगे तो परमाणु की सिद्धि नहीं होगी। तो परमाणु सिद्धि नहीं होता तो सवयव तो अनुमान क्या करोगे? पहले परमाणु की सिद्धि होती है अनुमान के द्वारा, सबका अवयव हो करके अंत्य जो जिसका अवयव नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरु सरसप साम्य प्रसंग आता द्रव्य का अवयव कुछ ना कुछ निश्चित मानना पड़ेगा। अनंत अवयव कहेंगे तो मेरु पर्वत का भी अवयव अनंत है, सरसप का भी अवयव अनंत हो जाएगा, तो मेरु पर्वत और सरसप दोनों बराबर हो जाए, बराबर नहीं होने से कहना पड़ेगा सरसप का अवयव मेरु के अवयव की अपेक्षा कम है। कम है कहने से क्या होगा? तो न्यूनाधिक मानने से अवयव में सरसप का अवयव करते करते कहीं एक स्थान जाएंगे जिसका फिर अवयव नहीं होगा। अवयव नहीं होगा तो जो अंत्य हो गया अवयव, जो कि अवयव भी नहीं है उसको कहते परमाणु, इसे सिद्ध होता है। तो निरवयत्व न परमाणु सिद्ध होता है, निरवयत्व न परमाणु की सिद्धि करके उसमें सवयव तो अनुमान करेंगे तो क्या होता है? उपजीव विरुद्ध होता है। सर्वज्ञत्व न श्रुति सिद्ध ईश्वर को अनुवाद करके उसमें सर्वज्ञ तो अभाव अनुमान करना तो उपजीव विरुद्ध होता है, यहाँ भी उपजीव विरुद्ध नहीं होना चाहिए पूर्व पीछे कहता है। और उत्पन्न शिष्ट गुण भी तो सगुण उत्पत्ति वाक्य विरुद्ध चन्न सार, एक उत्पत्ति शिष्ट एक उत्पन्न शिष्ट, सगुण उत्पत्ति उत्पत्ति वाक्य वैषदेवी आमिक्षा, ये उत्पत्ति वाक्य में वैषदेवी गुण है आमिक्षा चेना गुण विशिष्ट उत्पत्ति वाक्य हो गया वैषदेवी आमिक्षा। और उत्पन्न शिष्ट क्या है? याग वैषदेव नियोजित याग प्राप्त होने के बाद फिर वाजीभ्य वाजिनम उत्पन्न शिष्ट गुण हो गया वाजिनम वाजीभ्य वाजिनम वाजिन चेना का पानी। तो उत्पत्ति शिष्ट उत्पन्न शिष्ट गुण विधि में उत्पत्ति शिष्ट गुण का वाक्य का विरोध होता है, विरोध होने के कारण वहाँ कर्मांतर का विधान हुआ, आमिक्षा याग अलग और वाजिन याग अलग है, ये भी नहीं होना चाहिए। तत्रापि परमाणुत्वादि विशिष्ट उसमें क्या कहेंगे? जो सवयवत्म अनुमान करते हैं परमाणुत्व विशिष्ट को धर्मी नहीं बनाएंगे, क्या कहेंगे? परमाणुत्व विशिष्ट को धर्मी नहीं करके स्वरूप मात्र को धर्मी करके उसमें सवयवत्व अनुमान करेंगे, जैसे सर्वज्ञत्व विशिष्ट ब्रह्म को धर्मी कह करके जीव के विधान करेंगे तो विरुद्ध होता है, तो आप क्या कहते हो सर्वज्ञ विशिष्ट को धर्मी नहीं बनाएंगे स्वरूप को। इसी प्रकार परमाणु में जो सावयव तो अनुमान करेगा वो भी कहेगा परमाणु तो विशिष्ट को हम धर्मी नहीं बनाएंगे, स्वरूप मात्र धर्मी, उसमें सावयव तो अनुमान करेंगे। इसी प्रकार ईश्वर न सर्वज्ञ में क्या होगा, सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट ईश्वर को धर्मी नहीं बना करके केवल धर्म स्वरूप को धर्मी बनाएंगे, सर्वज्ञ भाव अनुमान करेंगे। इति सुवचित्वात् इति चेत् न परमाणुवादे है स्वरूपेणादि सावयवत्वादि के प्रति धर्मित्वे। परमाणु यदि स्वरूप से सावयवत्व के प्रति धर्मी माने, परमाणु को धर्मी मानेंगे स्वरूपेण, परमाणुत्वेन नहीं स्वरूपेण धर्मी मानो, सावयवत्व अनुमान करने के मानो, ईश्वर के भी स्वरूप से धर्मी मानो जीवैके के लिए। परमाणुत्वादिकम धर्मी समान सत्ताकम परमाणुवादो न स्यात्। यदि स्वरूप से सावयवत्व सिद्ध करेंगे तो परमाणुत्व धर्मी समान सत्ता का परमाणु में नहीं रहेगा, धर्मी समान धर्मी है परमाणु, परमाणु में धर्मी समान सत्ता का परमाणुत्व सिद्ध नहीं होगा, फिर परमाणु कैसे होगा। जिसको आप स्वरूपत धर्मी बनाते हैं उसमें परमाणुत्व कैसे रहेगा, परमाणुत्व तो है निरवय होगा, उसको सावयवत्व के प्रति धर्मी करोगे तो उसमें परमाणुत्व रहेगा, क्योंकि सावयवत्व निरवय तो नहीं रहेगा न सद। तदीय समसत्ताकत्व से तत्सावयत्व बोधक प्राबल्याधीनत्वात्। तदीय समसत्ता का धर्मी समसत्ता को होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, सावयत्व परमाणु में सावयत्व बोधन करते हो, ये तोधक प्राबल्याधीनत्व समसत्ता का होगा तो पहले प्रबल हो जाएगा, और प्रबल हो जाएगा तो परमाणुत्व कैसे सिद्ध होगा यदि सावयत्व हो जाएगा। तत्प्राबल्य अनुमान अभावत, यदि सावयत्व अनुमान प्रबल हो जाएगा तो फिर अनुमान कैसे होगा परमाणु में, सावयत्व बोधक प्रमाण प्रमाण निश्चय हो गया तो परमाणु सावयत्व अबाधित हो जाएगा, परमाणु सावयत्व अबाधित हो जाएगा तो फिर अनुमान कैसे होगा, अनुमान करेंगे निरवय पक्ष बना करके उसे सावयत्व कैसे अनुमान करेंगे। प्रत्युत भ्रांत वाक्यत्व ने दुर्बलत्वात्, भ्रांत वाक्य हो जाएगा अनुमान सिद्ध नहीं होगा, दुर्बल हो जाएगा। और आदित्य युप इतर अभेद न प्रमेय, आदित्य युप में युप आदित्य का अभेद प्रमेय नहीं होता है, वहाँ तो स्तुति द्वारा अन्य शेषत्वात्, आदित्य युप की स्तुति कह करके अन्य शेष विद्या विधेय की स्तुति के लिए, विधि का शेष आदित्य युप आदित्य तुल्य युप की स्तुति करते हैं। स्तुतेश्च प्रत्यक्ष अभिरुद्धेर गुणेरपि संभवे, प्रत्यक्ष अभिरुद्ध गुण से भी स्तुति हो सकती है, प्रत्यक्ष विरुद्ध अर्थ कल्पना अयुगात, प्रत्यक्ष विरुद्ध अर्थ क्यों कल्पना करेंगे, आदित्य सूर्य युप सूर्य है प्रत्यक्ष विरुद्ध अर्थ कल्पना करते हैं, तो सूर्य में जो गुण है प्रत्यक्ष अविरुद्ध गुण क्या है, सूर्य में आदित्य में जो गुण है आदित्य प्रत्यक्ष विरुद्ध गुण चाकचक्य आदि से आदित्य युप में ऐसा मान करके युप की स्तुति हो सकती है। उत्पन्न शिष्ट गुणबुद्धि में उत्पन्न शिष्ट है वाजी विभाजिनम, उत्पत्ति वाक्य स्थित आमीक्षादि पदस्य, उत्पत्ति में ऐसा आमीक्षा है द्रव्य सामान्य परत्वे, वहाँ क्या कहेंगे उपजीव विरुद्ध क्यों नहीं होगा, आमीक्षादि द्रव्यों को उद्देश्य नहीं मान करके खाली सामान्य द्रव्य कहेंगे। यदि सामान्य द्रव्यवाचक मानेंगे तो आमीक्षा पद व्यर्थ हो जाएगा, तत्पद व्यर्थ्यापति, यदि आमीक्षा को विधान उद्देश्य आमीक्षा हो जाए उत्पत्ति शिष्ट गुण और विधेय करेंगे उत्पन्न शिष्ट वाजिना तो विरुद्ध होता है ना, नहीं विरुद्ध होता है, और आमीक्षा का उद्देश्य नहीं करें खाली द्रव्य का उद्देश्य करके वाजिना द्रव्य का विधान करेंगे तो विरुद्ध नहीं होगा, किंतु वैश्व देवी आमीक्षा इस वाक्य में आमीक्षा पद व्यर्थ हो जाएगा, वैष्णदेव ही बनता है ना, वैष्णदेव आमीक्षा वैष्णदेव देवता से साहस्य देवता अन प्रत्यय करे वैष्णदेव बनता है, सा आमीक्षा नहीं वैष्णदेव देवता अस्यति वैष्णदेवी, तद्धित अंतर्गत अस्यति सर्वनामना, तद्धित में है ना साहस्य देवता, इसमें अस्य है ना, नहीं अस्यति सर्वनामना यजति चोदना द्रव्य देवता क्रियामिति न्यायना, याग है वायुसदेव्या में क्या याग यजत याग का विधान क्या होता है द्रव्य देवता क्रियम द्रव्य देवता द्रव्यम देवता और त्याग क्रिया देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग तो देवता द्रव्य और त्याग क्रिया तीन यजति चोदना जो याग विधान है द्रव्य देवता क्रिया न्यास है याग चोदन मात्र न द्रव्य सामान्य लाभात याग विधि कहने से ही तो द्रव्य सामान्य प्राप्त हो गया फिर हमें क्या कहना क्या जरूरत है वैष्णदेव कहना क्या जरूरत है याग विधि कहेंगे तो देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग तो ये द्रव्य तो सामान्य प्राप्त हो गया सामान्य यदि द्रव्य प्राप्त है तो वैष्णदेवी अमीषा अमीषा का नाम लेना और सास से देवता कहकर वैष्णदेवी शब्द बनाना ये व्यर्थ हो जाएगा सामान्य प्राप्त हो जाएगा और प्रकृति अन्य शेषतया प्रबलत्वाद तत्वस्यादिवाक्य में तद विरोधी ऐक्य प्रतिपादकतया स्वरूप लक्षण है युतत्वत्वाच ये अन्य का शेष नहीं प्रबल है महावाक्य या प्रमाण वाक्य होने से तर विरोधी ऐक्य प्रतिपादकतया भेद विरोधी ऐक्य का प्रतिपादक होने से स्वरूप लक्षण है स्वरूप लक्षण करके शुद्ध में एक कैवदन हो जाएगी युक्तम है ननु रूप्य रूप निषेध्यर्पक से अपेक्षित परिचितत्व अभाव नेदम रजतम इसमें इदम रजतम वाक्य है अपेक्षित है पहले ब्रह्म ज्ञान होता है उसका निषेध होता है रूप्य स्वरूप जो निषेध्य है नेदम रजतम निषेध्य कौन है रजत है रूप्य रूप्य रूप तो रूप्य स्वरूप रूप्यात्मक जो निषेध्य निषेध्य का अर्पक कौन हुआ इदम रजतम निषेध्य रजत है उसका अर्पक प्रापक होता कौन इदम रजतम इदम रजत ज्ञान अपेक्षित है अपेक्षित होने पर भी वो प्रबल नहीं होगा उपजीव्य होने पर भी प्रबल नहीं होगा क्यों नहीं परिचित तो अभाव ब्रह्म ज्ञान है इदम रजतम वो परिचित है क्या परिचित है इदम रजत ब्रह्म ज्ञान है परिचित है प्रमाण रूप से नहीं उनसे प्रबल नहीं यद्यपि दुर्बल तुम्हें तो दुर्बल है उपजीव्यत्व मात्र से प्राबल्य अप्रयोजकत्व केवल उपजीव्य होने मात्र से प्रबल नहीं होता है नेदम रजत विषय ज्ञान के लिए इदम रजतम उपजीव्यत है किंतु परिचित नहीं होने से प्रबल नहीं होगा क्योंकि उपजीव्य होने मात्र से प्रबल नहीं होता है तथापि यह निषेध्यारपक भेद श्रुति यहाँ जो भेद श्रुति है जीव ब्रह्म का द्वास उपनादि भेद श्रुति निषेध्य एक अभेद विधान करेंगे भेद का निषेध करेंगे भेद श्रुति साक्षी प्रत्यक्षम च भेद श्रुति है साक्षी प्रत्यक्ष है नाहम ईश्वर निर्दोषत्वात् यह निर्दोष है परिचितमपि परिचित है निर्दोष होने के कारण परिचित अपरिचितमपि परिचित भी परिचित होने पर भी ऐसा नहीं परिचितम च प्रबलम ये प्रबल हो गया भेद श्रुति साक्षी प्रत्यक्ष ये प्रबल हुआ प्रबल होने से क्या होगा जो भेद श्रुति है भेद श्रुति जीव ब्रह्म का साक्षी प्रत्यक्ष नाहम ईश्वर प्रबल होने का न उसका विरोधात् कथम ऐक्य परत्व तत्वस्य आदि वाक्य ऐक्य पर कैसे होगा उपजीव विरोध है इति चेत न निर्दोषाया श्रुते भेद परत्व से अभाव है न श्रुति तो निर्दोष है किंतु भेद परत्व से अभाव न उसका तात्पर्य भेद में नहीं है भेद में तात्पर्य हो तो तद विरोध ही होगा ऐक्य श्रुति में ऐक्य श्रुति में विरोध कब होगा यदि भेद में तात्पर्य हो जो द्वास उपनयतादि वाक्य है भेद पर कहीं नहीं है उपक्रमादि में उपक्रमादि के द्वारा तात्पर्य निर्णय होता है जहाँ भेद में तात्पर्य है ही नहीं तद विरोधी विरोध से ऐक्य श्रुत असंभावित होता तो फिर उसका विरोध कैसे होगा भेद पर हो तो ऐक्य श्रुति में विरोध होगा नहीं श्रुतिर उपक्रमादि षड्विध तात्पर्य लिंग शून्यार्थ परत्व श्रुति का तात्पर्य उपक्रमादि षड्विध तात्पर्य लिंग रहित अर्थ पर होगा इसलिए भेद में तात्पर्य है ही नहीं तन्याम का भाव तो फिर नहीं तो यदि तात्पर्य लिंग शून्य अर्थ करेंगे तो किसी अर्थ में हो जाएगा क्या नियम होगा नियम कहे अन्यथा अति प्रसंगात अति प्रसंग क्या असतवाई दमग्राशित भी शून्य अर्थ पर हो जाएगा असतवाई दमग्राशित का तात्पर्य क्या होगा शून्य हो जाएगा शून्य क्यों नहीं होता है उपक्रम सदैव समित आदि उपक्रम आदि सर्विध लिंग तात्पर्य नहीं होने से शून्य पर नहीं होता है और साक्षिण भी निर्दोषत्व मात्र परिचित तो अभाव और तुम क्या कहो तो साक्षी प्रत्यक्ष निर्दोष होने से परिचित परिचित कैसे हुआ दुखाभावादु आरोपित सुखादिर भी प्रामाणिक होता है आपते। दुख जब नहीं है तो आरोपित है सुख, सुखी सा हो गया, बड़े कष्ट था रोग निवृत्त हो गया, सुखी हो गया, वजन ले रहा था दुख था छोड़ दिया, कहा सुखी हो गया, सुख कहाँ से आया, दुख का अभाव, दुख अभाव में सुख का आरोप होता है, ये सुख का साक्ष्य से प्रत्यक्ष होता है तो वे प्रामाणिक हो जाएगा, आपत्ति है। और मन्मते प्रातिभाषिक मात्र से साक्षी सिद्धस्य सुक्ति रजते, सुक्ति में इदम रजतम अयम सर्प ज्ञान किसके द्वारा होता है, साक्षी के द्वारा। प्रातिभाषिक जितने साक्षी सिद्ध है, प्रातिभाषिक मिथ्या है सत्य है, मिथ्या है प्रातिभाषिक मात्र जितने प्रातिभाषिक सब साक्षी सिद्ध है, मिथ्या है। इसे साक्षी ज्ञान ना हम ईश्वर ज्ञान को प्रमाण कह करके उपजीव कह तो साक्षिणों पर निर्दोष, हाँ निर्दोष जान अनिर्दोष जाए, ये मतलब कला शास्त्र में पुस्तक है अंतिम तक पढ़ा गया है, पहले वो कोई पुस्तक देखे थे, पुराने पुस्तक निकाला था वो कोई नहीं पढ़ा, कोई महात्मा के पास रहता है महात्मा पुस्तक भी आ जाता है ना, कोई कोई महात्मा पुस्तक रख लेते पढ़ते नहीं, इसलिए कहीं महात्मा आ गया तो पढ़ा गया, यहाँ तक आगे पढ़ाया गया। तो यह दोष जो चाहिए निर को काटना, हिंदी अर्थ में तो अनिर्दोष जो अर्थ क्या है, किंतु पाठ ही सही, नी और रेफ को काट देना, साक्षिण पर दोष, हिंदी अर्थ में दोष दोष कर दो, दोष जो वृत्ति साक्षिण भी दोष जो वृत्ति ऊपर तत्व न, दोष जन वृत्ति है अविद्या वृत्ति ऊपर तत्व न, अबाध्यत्वा सिद्ध है, अबाध्य कैसे हो तो बाधित है उत्तत्वाच। प्रमाण तदभाव व्यवस्था भी प्रातिभाषिक व्यावहारिक यो हो, तो फिर प्रमाण और प्रमाण अभाव प्रातिभाषिक व्यावहारिक में कैसे सिद्ध होगा, तो कर्ण संसर्ग दोष प्रयुक्तत्व अप्रयुक्तत्व अभ्याम, कर्ण संसर्ग दोष है आगंतुक दोष प्रयुक्तत्व प्रातिभाषिक में रहेगा, और दोष अप्रयुक्तत्व व्यावहारिक में, व्यावहारिक में केवल अविद्या दोष है आगंतुक दोष नहीं, किंतु प्रातिभाषिक में आगंतुक दोष है। व्यावहारिक से चैतन्य मात्रस्थ अज्ञान दोष प्रयुक्तत्व दे दिया, व्यावहारिक क्या है केवल अज्ञान दोष प्रयुक्त, चैतन्य मात्र में स्थित अज्ञान दोष प्रयुक्त, और प्रातिभाषिक अज्ञान सत्रित करण दोष संपूर्ण है। तस्माद उपजीव्य विरोधाभावात, उपजीव्य का विरोध नहीं होने से प्रत्युत अभेद श्रुतिरेव सर्वशेषितया, अभेद श्रुति सर्वशेषी उसका सब कुछ शेष है, द्वैत वाक्य सृष्टि वाक्य सब उसका शेष है, उसको सिद्ध करने के लिए कहीं तो निषेध्य समर्पकत्व ने द्वैत श्रुति है, और सृष्टि वाक्य है फलवसनिध अफल तदंग मिश्र से, अद्वैत ज्ञान के लिए सृष्टि वाक्य है, एक विज्ञान ने सर्व विज्ञान कैसे होगा उसका प्रतिपादन करने के लिए सृष्टि वाक्य है, सर्वशेष ही हो गया अद्वैत श्रुति। भेद श्रुति प्रति उपजीव्यत्वाद, भेद श्रुति के प्रति भी आश्रय उपजीव्य, क्योंकि शेष ही हो गया प्रधान, उसके प्रति भी आश्रय होने से भेद श्रुति रेव तद विरुद्ध न, भेद श्रुति अद्वैत श्रुति से विरुद्ध होने का न, तद अनुकूलतया नियत्वात्, अद्वैत श्रुति अनुकूलतया निर्णय है, सर्व विरुद्ध शून्यम तत्वम से आदि वाक्यम, तत्व से आदि वाक्यम विरुद्ध शून्यम तथा च ऐक्य परमिति सिद्धम, ऐक्य परमिति सिद्ध हुआ। ओम।